Данило перший покинув танці, за ним важко дихаючи Варка. «Глянь, Даниле, що тільки виробляє Леванда! Ніколи не думала, що вона така витівниця! А Марія, Марія!» «Ти тільки на Євгу подивись! Не встигне чоловік до жінки з матнею, а Бог уже з душею! Хто скаже, що в неї п'ятеро дітей?» «Не скаже, коли не знає. Знехотя, ніби і не Данилові, а сама собі, взявши зненацька в очу Журу, про свою дівочість загадалася. Здивовижено розглядала розпашилі обличчя, а очі склилися вологою. Чи була вона отакою ж молодою та безтурботною, як Ганка, як Уляна, як... А де ж Уляна? Чому її не видно?» Спогади одразу откотилися кудись далеко, Варка шукала дочку. А вона стояла осторонь, сама. І ніхто на неї не зважав, неначе її і на світі не існувало. Неначе всі оці танці та жарти, молодечі, не для неї, а для інших. І для її матері. «Улясю, а йди на сюди!» — гукнула Варка чомусь настрашено, відчувши раптом, що вона мати. Не дочула чи не зважила. Чипіла під деревом, не рухалася. Пішла мати до дочки, оминаючи танцюристів. «Що з нею?» – шепнув Данило і рушив услід за Варкою. «Що ти, дитино моя?» – легенько пригорнула мати до себе дочку, розпашілу, наполохану. «Чому до гурту не йдеш? Чи занедужала?» «Ні, мамо, не занедужала, а так якось». Непомітно випручалася з материних обіймів, глянула просто себе в каламутну далечінь. «Он іде ваш!» — кивнула головою, ковзнувши невиразними очима по обличчю матері. «Що ти плетеш?» — глянула Варка і собі примітила економа пані Аделаїди Чорноту. І одразу запоспішала додому. «Тепер, Уляно, наша черга!» — закружляв Данило навприсядки навколо дівчини. Та вона не піддалася на спокусу, виприснула з Данилового кола, ухопила з пантеличиного, ніколи такого не було, павлан повела за обидві руки і задріботіла ногами, припрошуючи до танцю. Підухикувала і нарочито голосно реготала. Місце Уляни біля Данила не спорожніло, надбігла Устя Момот, манірно під першим мізинцем ліву щоку стала поряд. Данила на витівку Улянину спочатку не звернув уваги, а потім загадався. Дивною таки видалася її поведінка, дуже дивною. І раптом стукнув сам себе по лобі, сказав подумки: «Чорт, до матері приревнувала, до Варки». Десь аж опівночі старші покинули молодих, пішли, розповзлися і наймолодші. Вертали додому співаючи. «Хто це так гарно?» «Євга. Як соловей, та й Марія не відстає», – сказав Данилові Павло Повело з якимось смутком у голосі. «Танцюристів і співаків у браному полі хоч відбавляй. Мене час, і про них заговорять далеко за межами села. Та не раді вони будуть, проклянуть той час і годину, коли народилися. Співайте, коли співається, танцюйте, коли танцюється, покіль вас не запримітили та не послали на розвагу панську. Чи не сходити нам на світанку погуби? Неділя завтра», – запропонував хтось із порубків, коли притихла пісня і вгомонилися танцювальники. «Візьміть нас», – засокорили дівчата. «І мені можна», – зухвало чи не перший раз самостійно подала голос Уляна. «Як мати пустить», – недоречно пожартував якийсь дотепник, але дівчина і бровою не повела на ту колючку, з ніг до голови зміряла Данила. «Чекатимеш, сусіде, отут», – показала пучкою на притовчену біля крислатого дерева траву. «Ого», – вихопилося в Данила, – «приходь, сусідонько, та не барися». Здивовижено видивився на дівчину, ніби вперше бачив її. Спали чи не спали, пора і погуби. Посходилися біля того ж таки дуба, що з вечора були. Усі посходилися. А Уляни нема. Зачекали, погукали, не чути обзиву. Здогаду взяв пала дівчина. «Треба б сходить та розбудити, а то погнівається, що поспішили без неї, не дочекалися. Та кому ж, як не Данилові? Бо на ньому очі свої залюблені пасла увесь вечір. бо сама зволіла чекати на неї біля дуба. Не попросила, а повеліла. Відчула, певне, проснулася в ній дівчина. Може, давно не спала, а голос подала тільки того вечора? Вперше в житті. Усі рушили без Данила. Ліс, мовляв, парубок знає, сам чи то пака, ну і не забудеться. А Данилові що? Пішов, щоб не погнівалася сусідонька. Недалеко й відбився, аж назустріч тінь. Уляна? Ні, не Уляна. Не здужається дитині. Не сказала дівчині. Перетанцювалася, певне. Уперше сміливість таку виявила. Мене во місто себе послала, щоб не ждав ти її, Даниле, як загадала. Я от і прийшла, ти не радий. І чому ж? Данило був спантеличений, що робити? Варка примітила хмарку в очах, зважилася розігнати. «Зо мною ходімо. Добре, Данилочку?» Заглядала ясочкою в очі. «З тобою?» – здивувався. «Зо мною, сусіди, невже відмовиш?» Данило усміхнувся сам собі, поклав по-дружньому руку на плече, як це робив, коли йшов з Павлом на гульбище. «Ходім!» Місяць заплутався в дубовому гіллі, притемкувато стало очима, дорогу до лісу висвічували. «Але ж це наші!» Коли досягли узлісся, порушив мовчанку Данило. «Навіщо вони нам, Данилку? Вони самі по собі, а ми не доказали. Веселіше гуртом. А зо мною не весело?» Спурхнула сумовинка з язика. І зненацька залопотіла сміхом. «Доганяй мене!» І побігла, незважаючи на боляче, ляскаючи по обличчю гілки в гущавину. Данило подався на гінці. Але бігти довго не довелося, Варка впала. «Що з тобою?» «Приможи мені, Данилочку!» «Надість ногу вивихнула!» «Ногу?» – спитав настрашено. Подумав, усі ноги вивихають, то Феофана, це Варка. Допоміг звестися, обтрушувалася, забувши про біль. Потім ступила ступнем. «Ой! Однеси мене, Данилочку, до того он поваленого дерева. Невже таки?» «Понесло ж мене з нею на зламану голову», – сказав подумки парубок, узяв тремтячу Варку на руки. Вдова оголеними руками щільно повела за шию Данила, тулилася щокою своєю, неначе жар самий до його щоки, згорала сама і пекла вогнем пекельним найкращого в селі парубка. Данило підійшов до поваленого дерева, хотів поставити Варку, та вона не розмикала рук. «Тобі важко?» – спитала. «Не важко. Але чи зручно тобі?» «Зручно, дуже зручно. Подерж мене, Данилочку. Ніхто ніколи не держав мене так». Данило стиснув благоумну вдовицю так, що, здається, затріщало кістя, а вона таки несповна розуму благала. «Дужче, дужче, роздави мене, Данилочку!» Поблизу тріснула гілка. Хтось, напевне, йшов. Ліс насторожився, чекаючи ранку. Але розсвіт барився, бо сонце довго не могло вивільнитися з палких обіймів кучерявої хмарки. Не спалося. По господарству впорався ще до заходу сонця, але на вечорниці не пішов. Непокоїла Данила Уляна. Вважав дитям, а то дитя вже на добру дівку виклесувалось. Як же вона провчила його, Данила, коли нарочито, це вже він знає напевне, прикинулася недужою, а замість себе матір погуби послала. Для чого це? Щоб перевірити, кому парубок віддає перевагу, матері чи дочці. Дивовижно. А як він повинен був ставитися? З усіма був однаковий, щиросердний, гречний. І з Варкою, і з Левандою, і з Уляною. Ні до кого не залицявся, нікому освідчуватися кохання не збирався. А тут на тобі. То сіль в очу, то скапка в п'ятці. Дочка прирівнювала до матері. Чи можливо таке? А виявляється, можливо, коли сталося. І вже дійсність, кожна й невизначена, плутається зі сном. Дід Петро турбується, що з браним полем буде, коли новий господар маєток засяде, отакий як сотник. Ну, не Коницький, то Божич. Хіба це не одного поля ягоди? Данило підхопився до світу, щоб виїхати з батьком у поле. Та завойкала мати, і парубка послано в Карпів хутір по домаху. «Ой, сину, чує моє серце, лихо на тебе чигає», – збираючись у дорогу, загомоніла баба домаха. «Яке лихо?» – приполошився. «Сотник був тут з розірваним ухом, розірву ж. Занадився чогось окаянний, та й не сам, а з двома молодиками. Так ото чула, гомоніли вони про межі собою, що тебе у льох збираються кинути десь не далі, як позавтряму, чи й завтра. Ти й з остроги додому зараз не їдь. Перечасуй десь до ночі, та й до Тямкової що далі чинити». Вихопився був Данило на свого скаженого гера, що його батько на ярмарку як жарину з золи вигріб, та й знову спішився. «Що ж ви мені, бабцю, робити порадите?» «Із села зійди, от що! Лихої лихоти спекатися до часу годиночки, от так-то!» Не послухав Данило бабиної ради, погнав коня на бране поле. А у видолинку біля дуба, що розкошував при дорозі між селом і хутором, стояв Феофан. «Не поспішай, брате», – спинив його господей невеселим голосом. «А то з чого?» «На подвір'ї в нас козаки по тебе приїхали. Сотник навів». «Козаки?» Тепер тільки повірив, що баба домаха на добре радила. Сотник і справді заповзявся. «Але що робити? Куди податись?» «Батько тебе послав», – почухав потилицю Данило. «Дід, батько завів козаків до хати, пробує вигородити тебе або й откупитись. А дід шепнув мені, щоб поспішав тобі назустріч, попередив –